które nawiązuje też do takiej duchologii. Jest tyle muzyki. Którą wybrać? Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Minęła piąta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. Artur Ewertowski ma serwis Trójki. Zmarł górnik ranny w wybuchu metanu w kopalni Knuru w Szczygłowice. 6 innych poszkodowanych jest nadal w ciężkim stanie. PiS chce powrotu tarczy energetycznej. Posłowie tej partii w Sejmie szukają poparcia dla swojej ustawy. Jest nominacja do Oscara z polskim akcentem. O statuetkę powalczy dziewczyna z igłą. Film wyprodukowany nad Wisłą. Nie żyje jeden z górników rannych w wybuchu metanu w kopalni Knurów w Szczygłowice. W placówce leczonych jest w sumie 9 osób poszkodowanych w tym wypadku. 6 wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej. Mają poparzenia ciała 2. i 3. stopnia. Każdy uraz oparzeniowy jest urazem, który ma swoją dynamikę i pewien proces. Ktoś w pewnym stadium oparzenia mówi, że jest wszystko dobrze, to nie znaczy, że to jest dobrze. Bo dopiero po jakimś czasie wychodzą inne objawy, które mogą decydować o życiu, o tym, jak ta choroba będzie przebiegać. Tłumaczył Mariusz Nowak, dyrektor naczelny Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 3 pozostałych rannych górników leży na oddziale ogólnym. Do wybuchu metanu w kopalni doszło w środę. Obniżenie cen energii na cały rok, mrożenie cen paliw gazowych i ciepła oraz przywrócenie bonu energetycznego dla najbardziej potrzebujących. To podstawowe założenia projektu dotyczącego ograniczenia wysokości cen energii przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekt przedstawiał w Sejmie poseł ugrupowania Zbigniew Kuźmiuk, który powiedział, że tego rodzaju mechanizmy są stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W wielu krajach to wsparcie dla gospodarstw domowych, przedsiębiorców jest na znacznie większą skalę niż w Polsce. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to są zamożniejsze kraje, no ale w sytuacji, kiedy sztucznie obniża się ceny energii, oczywiście rośnie konkurencyjność tamtych przedsiębiorstw, a maleje konkurencyjność przedsiębiorstw polskich. Poseł Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej mówił, że ustawa nie byłaby potrzebna, gdyby poprzedni rząd lepiej prowadził sprawy polskiej gospodarki. To brak stosownych, w moim mniemaniu, umiejętności, niekompetencja, niegospodarność, brak decyzyjności doprowadziły do swoistej zapaści polskiej energetyki. Oczywiście przyczyn jest wiele więcej. Obecna koalicja wcześniej przyjęła ustawę o mrożeniu cen energii do końca września tego roku. Nadal trwa usuwanie szkód powodziowych na Białej Głuchołaskiej. Wezbrana rzeka we wrześniu zeszłego roku spustoszyła gminę Głuchołazy, a jej infrastruktura została zniszczona. Oczyszczane jest dno rzeki, a wydobyty materiał służy za łataniu wyrwy w wale na lewym brzegu. Te roboty są prowadzone w newralgicznych lokalizacjach od granicy z Czechami do ujścia rzeki do zbiornika wodnego Nysa. Prace obejmują odbudowę skarb koryta rzeki, wałów, przywrócenie właściwej przepustowości koryta rzeki, usunięcie zatorów, odbudowę zabudowy regulacyjnej jak mury oporowe i progi wodne, a także odbudowę innej zniszczonej infrastruktury przeciwpowodziowej. Wyjaśniał Jarosław Garbacz z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Wrocławia. Prace powinny zakończyć się do sierpnia tego roku. Będą kosztować ponad 20 milionów złotych. Przeprasza pokrzywdzone i zapewnia, że chce zwrócić pieniądze. 56-letni mężczyzna odpowiada przed białostockim sądem za udział w oszustwach metodą na policjanta. Pełnił rolę tak zwanego odbieraka. Od 2 starszych kobiet w Białymstoku odebrał łącznie ponad 50 tysięcy złotych. Chodzi o wydarzenia, do których doszło w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku w Białymstoku, mówi prokurator Dawid Roszkowski. Nieustalony sprawca kontaktują się na numer telefonu stacjonarnego pokrzywdzonych, podają się za funkcjonariusza policji, poinformował, iż należy spakować posiadane pieniądze w domu, bo są zagrożone i wyrzucić przez balkon. Co pokrzywdzona uwierzyła i posiadane w domu środki finansowe wyrzuciła przez balkon. W drugim przypadku oskarżony przyszedł po pieniądze do mieszkania pokrzywdzonej. Przyznał się, jak wyjaśnia, zamieścił w internecie ogłoszenie, że szuka pracy. Ktoś tam powiedział, że będzie szybka praca i dobrze płaci. Ta osoba się pojawiła, to powiedziała mi, że trzeba jeździć po Polsce i odbierać pieniądze. Szczegółowe instrukcje dostawał przez telefon, a telefon dał mu mężczyzna, którego nie rozpozna. To jest osoba, która się zabezpieczała. Ja tej twarzy to za bardzo nie widziałem. Podjeżdżał, to zakładał kominiarkę. Po odebraniu pieniędzy od 3 osób miał dostać 5 tysięcy złotych. Odebrał od 2 i został zatrzymany. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Film Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Obraz jest koprodukcją polsko-duńsko-szwedzką. Podczas projekcji na festiwalu w Gdyni byłam wstrząśnięta. Miałam poczucie, że oglądam jeden z najważniejszych polskich filmów koprodukcji polskich w ostatnich latach, mówiła krytyczka filmowa Karolina Korwin-Piotrowska. To jest kino wybitne po prostu, dzieło skończone i w tym roku w ogóle ta stawka była niesłychanie mocna. A pamiętajmy, tam zdjęcia robił Polak, kostiumy, scenografia, polska sprawa. Mamy ogromne powody do radości i do dumy. Krytyk filmowy Łukasz Maciejewski podkreślił, że choć jest to nominacja kinematografii duńskiej, bez polskich artystów film by nie powstał. Nad Dziewczyną z igłą pracowało 200 artystów z Polski. Film w całości był nakręcony w naszym kraju, więc tych argumentów przemawiających za tym, że naprawdę mamy my jako Polacy się z czego cieszyć, jest sporo. Z kolei nakręcony w Polsce film Prawdziwy Ból powalczy o 2 Oscary. Nominację otrzymał Kieran Culkin za rolę drugoplanową i Jesse Eisenberg za scenariusz. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan Stefan przed piątą tłumaczył nam, dlaczego w Warszawie jest najcieplej, teraz już wiemy. A ile stopni równoznaczne jest z sformułowaniem najgorętsze miasto Polski? 4. Wreszcie kraju od 0,5 stopnia na minusie w Krakowie do 3,5 na plusie. Pada w okolicach Suwałk i Soliny. W ciągu dnia padać będzie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 1 stopnia w Sejnach, przez 3 w Solcu Kujawskim, 5 w Mierzynie do 6 w Wałbrzychu. 6 minut jest po piątej. Elżbieta Różycka audycję realizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić w audycji. Coś mi świta. I wracamy do reminiscencji. Oryginał utworu Avril Lavigne to kompozycja The Rubinus I Want to Be Your Boyfriend. 7 minut jest już po piątej. I'm Ale ciekawy utwór nam dzisiaj przyniósł pan inżynier Mamoń. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. The Rubinus byli wraz z nami na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Coś mi świta rozmawiamy dziś o tym, jaka kiełbasa wyborcza, no także może być marketingowa, bo nie tylko o kandydatach rozmawiamy na prezydenta, trafia najbardziej do naszych serc. Co sprawia, żebyśmy na kogoś zagłosowali, czy dany produkt wybrali? Pan Roman z Gorlic wybrał 22,7 trójek, 10 minut po 5. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja sobie pozwoliłem ułożyć taki krótki wiersz związany właśnie z wyborami, z tymi kandydatami. Już mówię. Smycz, koszulka czy kubelset. To gazety są Karola. Wybierz go na prezydenta, potem zacząć do generola. Więc nie zlekaj, miły bracie. Na wybory ruszaj żwawo. Będzie Karol prezydentem, będzie fajnie, będzie słabo. Pan to się powinien zgłosić, chciałbym powiedzieć, do Prawa i Sprawiedliwości, ale to kandydat bezpartyjny. To do pana Karola w takim razie. No to jest tak właśnie, no. No dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Też pan Stanisław z Żyrdowa wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Przepraszam, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja także napisałem coś, co byłoby piosenką, gdyby pan Paweł Turski, którego kiedyś promowałem, przez kandydował na prezydenta. Panie Pawle, proszę posłuchaj. I ty byłbyś prawdziwym kandydatem obywatelskim, ponieważ ja, jak większość naszych obywateli, mamy dosyć już tych, którzy obiecują, a później zapominają o tym, co obiecywali. Pytam. To będzie piosenka, to byłby refren. Okej. Dobrze, to jeszcze musimy jakieś właśnie obietnice jednak zebrać, ale takie, żeby one były słowne. To już ja powiem na końcu, panie Pawle, jeśli pan pozwoli. Czytam refren przyszłej piosenki, która będzie śpiewana przez mój zespół, jeżdżący po kraju, jeżeli pan osiągnie wiek właściwy. 35 lat, jeszcze 10 lat muszę poczekać. Tak jest. Paweł Turski na prezydenta. On o wszystkich będzie pamiętał. Paweł Oktawian Turski, naszym prezydentem. Dziś dla naszego kraju najlepszym będzie prezydentem. I to jest refren, bo na zwrotkami pomyślę, panie Pawle, jak pan będzie kandydował. I pan byłby promowany jako prawdziwy i rzetelny kandydat obywatelski, a nie tak jak w tej kiełbasie wyborczej promują kandydatów obywatelskich, którzy wszyscy wiemy, jak będą się zachowywali i kogo popierają. Panie Pawle, trzymamy kciuki. Ja jestem przygotowany do kampanii. Słyszę właśnie. Robimy to pro bono dla pana. Panie Stanisławie, bardzo mi miło w takim razie. Pozdrawiam oczywiście ciepło. Pozdrawiam. Ja chyba w tej sytuacji to po prostu muszę wystartować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za 10 lat. Problem 100 tysięcy podpisów. Kto z państwa mi pomoże? 22,7 trójek to telefon do nas. Tymczasem Republika na antenie. Trójki telefony. Roman ze Złoczewa wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora. Pan przytoczył definicję kiełbasy wyborczej, że kiedyś tam było na piknikach wyborczych, rozdawali kiełbasy i zaakcentował pan, że niestety alkohol. Dlaczego niestety? Przecież alkohol też jest... Bo szkodzi. Jest niezdrowy, kiełbasa, dlatego. Kiełbasa też szkodzi, bo ma tam cholesterol, coś tam, czerwone mięso. Różnorako to można tłumaczyć. To panie Romanie, umówmy się, że będą robaki rozdawane, bo one są zdrowe i drogie. Mam nadzieję, że pan Roman się zgadza ze mną. 15 minut pozostało, no jest nawet, po piątej, więc 15 minut pozostało... No nie, nie dokończę tej myśli. Pan Lech z Warmii i Mazur, także wybrał 2027, drugi. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz, panie rektorze. Aha. Panie Lechu, jeszcze mam złotą myśl. 15 minut pozostało do wpół do szóstej. Słucham pana. Jakiego kandydata, tak? No może nie kandydata, ale jaki gadżet od kandydata by pana przekonał? Jaki? No, to ciężko. Ciężko powiedzieć. I ten jest taki, tego każdy na wyborach, panie redaktorze, swoje, że ten będzie dobry, to się okaże. A społeczeństwo wybierze, no jakiego będzie chciało. Ale kandydata. Czy pana takie magnesy, kubki, smycze przekonują, czy raczej nie? Nie, takie nie. To raczej nie. Ja jak będę głosował, to wybiorę kandydata takiego i takiego zakonsuję, czy tam z żoną pójdziemy, czy ona będzie chciała, czy nie będzie chciała. A kandydata to wybiera, a tam kubki, czy tam takie jedzenie, tak jak tutaj słyszę, no to każdy je, co uważa, panie redaktorze. Jeden je śledzie, drugi... A zjadłby pan te robaki, które proponuje? Słucham? Czy zjadłby pan te robaki, tak na koniec? Darmowe robaki od kandydata. Nie. Robaki to takie te nie. Czyli tak. Nawet drogi produkt czasami może nie być przekonywujący. Panie Lechu, bardzo dziękuję za telefon. 16 minut jest po piątej. Polityce rozmawiamy dziś w audycji Coś Mi Świta. Zastanawiamy się, jaka kiełbasa wyborcza byłaby najlepsza. Karol Nawrocki proponuje teraz gadżety, koszulki, kubki, bluzy, ale za te gadżety trzeba zapłacić. Pan kandydat ceni. O polityce do Sejmu się przenosimy. Były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu. Pismo w tej sprawie dotarło do marszałka Sejmu. W Sejmie też trwała wczoraj dyskusja nad projektami dotyczącymi polityki migracyjnej i systemu wizowego. Przebieg prac parlamentu śledziła Aneta Pawłowska-Krać. Zrzeczeniem się immunitetu przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego w piątek zajmie się komisja regulaminowa. Dokument ma zostać rozpatrzony do południa. Tymczasem w Sejmie komentarze polityków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Boguski mówił, że to klarowna decyzja, nie budząca żadnych wątpliwości. To jest pewna odpowiedź na ten amok rozliczeń, który jest w obozie dzisiejszej padowładzy. Oni nie zajmują się właściwie niczym innym poza ściganiem swoich politycznych przeciwników. Przewodniczący Komisji Regulaminowej i poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak powiedział, że w tej sytuacji nie będzie wystąpienia prokuratora uzasadniającego wniosek o uchylenie immunitetu. Z mojego punktu widzenia to jest dość sprytne, ponieważ to unika posiedzenia komisji, czyli tego jedynego momentu, w którym społeczeństwo dowiaduje się, o co tak naprawdę wchodzi w tym, co uczynił poseł, którego prokurator żąda, żeby uchylić mu immunitet. Bo tego wystąpienia prokuratorskiego nie ma, a jak tego wystąpienia prokuratorskiego nie ma, to wniosek immunitetowy nadal pozostaje niejawny. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. W ocenie zespołu prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier Polski mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Na portalu X były premier napisał, że zarzuty wobec niego są bezpodstawne i politycznie motywowane, a prokuraturę nazwał przejętą nielegalnie i kierowaną przez powołanych bezprawnie nominatów Donalda Tuska. Wcześniej na sali plenarnej było pierwsze czytanie kilku ustaw, które wszystkie razem porządkują temat rynku pracy, w tym pracy dla cudzoziemców, migracji i wiz. Ministerstwo Rodziny przygotowało 2 projekty. Pierwszy dotyczy rynku pracy. Jak mówił wiceminister rodziny Sebastian Gajewski, w ustawie szczególne miejsce jest poświęcone osobom po 50 roku życia. W projekcie ustawy znalazły się formy pomocy kierowane wyłącznie do tej grupy, jak dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+. Drugi projekt mówi o dopuszczeniu cudzoziemców do pracy. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że nowe przepisy mają ograniczyć wyłudzenia zezwoleń na pracę w celu wjazdu do strefy Schengen. Procedury mają być dostępne tylko i wyłącznie dla osób, które chcą realnie podjąć pracę w Polsce, a nie w jakichkolwiek innych celach. Wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys przedstawiała projekt dotyczący reformy systemu wizowego. Chodzi w nim też o wizy studenckie. Reforma zakłada m.in. obowiązek znajomości języka wykładowego na poziomie B2. Reforma systemu wydawania wizy krajowej w celu odbycia studiów zakłada przede wszystkim obowiązek potwierdzania w Rzeczpospolitej zagranicznych świadectw dojrzałości, żebyśmy nie mieli do czynienia z przypadkami, które zdarzały się w ostatnich latach, że studia wyższe w Polsce podejmowały osoby, które nie posiadały w swoim kraju pochodzenia uprawnień do studiów wyższych. Rząd przedstawił także informacje w sprawie świadczeń socjalnych wypłacanych m.in. w programie Rodzina 800+ na rzecz obywateli Ukrainy, wnioskowała o to Konfederacja. Dała Państwu Aneta Pawłowska-Krać. Ja tymczasem sprawdziłem, jakie gadżety można kupić z wizerunkiem Mateusza Morawieckiego. Poduszka i kubek, 70 zł. No ciekawe, 22 i 7 trójek to telefon do nas. A dwie minuty po piątej pan Andrzej z Kudowy-Zdrój wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką propozycję. Jestem w stanie przyjechać do Warszawy i złożyć 100-tysięczny podpis temu, kto obieca nam wyremontować dworzec kolejowy. To jest piękny obiekt z 1912 roku. A proszę mi wierzyć, panie redaktorze, wewnątrz pamięta jeszcze rok 1945, kiedy Kotlina Kłodzka była wyzwolona. Każdy, kto kandyduje na radnego, na posła z okręgu Kłodzka, Wałbrzycha, obiecywa nam ten dworzec wyremontować. Minęło już prawie 15 lat i nic kompletnie się nie robi w tym kierunku. Ale to by pan chciał, będę złośliwy, żeby remont trwał tyle, co w Legnicy, dobrze kojarzę, prawda? W okolicy taki długi remont jest. No, ten dworzec wymaga bardzo, bardzo dużego nakładu. Tak jak wspomniałem na początku, to jest obiekt z 1912 roku. Przepiękny, ładny. To 7 lat może nie wystarczyć, jak w przypadku Legnicy. Nie wiem, na ile lat tam był budowany, ale wewnątrz kompletnie nic oni nie remontują. Gospodarzem tego budynku jest DOKP, Dolnośląskie Koleje Państwowe we Wrocławiu na ulicy Joannitu. Peron kogoś innego, torowisko jest kogoś innego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu strach tam wejść do środka i czekać na ten pociąg. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za telefon. Mam nadzieję, że nie tylko podpis, ale wtedy i też kandydat otrzymałby głos. 24 minuty są po piątej. Panu Andrzejowi się marzy remont dworca w Kudowie Zdrój, to ja dopiszę od siebie propozycję, coś, co by mnie przekonało. Chciałbym polecieć do Seattle. Po prostu. Drogie są tam bilety lotnicze. 3500 w dwie strony. To by było jakieś rozwiązanie. Maraton tam może i nieciekawy, ale miasto godne uwagi. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jaka kiełbasa wyborcza by Państwa przekonała? A ja robię rwetes. Do Seattle bym chciał polecieć, a pan Jacek ze Skierniewic, który do nas zadzwonił, to co by chciał najchętniej otrzymać, jaki gadżet? Od wszystkich kandydatów, którzy teraz kandydatują, chciałbym, żeby dawali papier toaletowy ze swoim wizerunkiem. To wszystko, pozdrawiam wszystkich. Bardzo dziękuję. Za 3 minuty serwis trójki w skrócie. Autopromocja. Teraz wydaje mi się, że ja pana skądś znam. A może pana głos? Z radia, prawda? Tak, zgadłam. Ale już mnie pani raczej nie usłyszy. Współczesna sztuka w świetnej obsadzie na scenie teatralnej Trójki. Mamy wolny kraj, ale przecież to nie my go wywalczyliśmy. I co z tego? Jesteśmy beneficjentami. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Chmielewski. Jezioro Dargin. Czy wierzy pan, że to wszystko, co się panu przydarzyło, ta przyjaźń i jej koniec miało sens? W sobotę po 19:00 polecamy Autopromocja. Jest 5:30. Czas więc na serwis Trójki w skrócie. Agnieszka Drozd. Poseł PiSu Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu. Pismo w tej sprawie dotarło do marszałka Sejmu. Po sprawdzeniu pod względem formalnym trafi do komisji regulaminowej. A chodzi o sprawę wyborów kopertowych. W ocenie zespołu prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Litwa chce wstrzymania eksploatacji białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu do czasu rozwiązania jej problemów. Pismo w tej sprawie wysłał litewski Inspektorat Bezpieczeństwa Energetyki Jądrowej. No obecnie, obecnie nie działają 2 bloki siłowni, z czego przyczyny zamknięcia jednego z nich nie są znane. Litwa od wielu lat ostrzega przed białoruską elektrownią. Zdaniem Wilna jej budowę przeprowadzono z rażącym naruszeniem norm technologicznych i środowiskowych. W dodatku znajduje się niespełna 50 kilometrów od litewskiej stolicy. Runął wizerunek pingwinów jako monogamistów. Do niedawna sądzono, że te ptaki dobierają się w pary na całe życie. Teraz naukowcy dowiedli, że w koloniach pingwinów małych na australijskiej wyspie Phillip rozwody i skoki w bok są powszechne, a to m.in. za sprawą zmian klimatu i ocieplania się oceanów. W wodach przybrzeżnych Australii jest coraz więcej ryb. Zatem pingwiny mogą wkładać mniej wysiłku w zdobycie pożywienia i mają czas na inne sprawy. Na więcej informacji w serwisie o 6. W Zakopanem jest najchłodniej, minus 0,6 stopnia. W Warszawie wciąż jest najgoręcej, 4 stopnie. Upał. W ciągu dnia będzie podobnie. Jeśli chodzi o temperaturę w kraju, to będzie od 1 stopnia w Suwałkach, przez 3 w Kielcach, 5 w Warszawie, no to troszeczkę cieplej będzie, do 6 w Zielonej Górze. W całym kraju ma dzisiaj padać. Wycofano opady śniegu dla okolic Suwałk. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Rozmawiamy dziś o tym w audycji Coś mi świta, co by Państwa przekonało do zagłosowania na danego kandydata. Karol Nawrocki uruchomił sklep z gadżetami. Sklep to oznacza, że trzeba zapłacić, ale wiemy, jak to jest z kandydatami. Oni często rozdają różne rzeczy. Firmy też oferują różne gadżety. Co nas przekonuje, by dany produkt nabyć, a danego kandydata poprzeć? 22 i 7 trójek. Pan Krzysztof z Chorzowa wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że wie pan co, to najważniejsze to jest kwestia kandydata. Taki pan Nawrocki, choćby mi złoty sygnet dawał, bym nie zagłosował, a gdybym miał na przykład 2 kandydatów innych, które lubię, to wybrałbym jednak kiełbasę. Jakbym zjadł, to inaczej człowiek patrzy na życie, jak jest pojedzony. Panie dziękuję. Krzysztofie, bardzo tak. Dziękuję. 27 minut, pozostało do 6. Leny Krawic na antenie Trójki w audycji Coś mi świta w programie trzecim oczywiście Polskiego Radia. Pan Tomasz z Warszawy wybrał oczywiście 22 i 7 trójek, ma się rozumieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, kogo bym poparł? No nie ma takiego kandydata, którego bym poparł tak z czystym sumieniem, aczkolwiek mam swój typ. Ale interesuje mnie to, żeby przyszła prezydentura była pozbawiona wszelkich ideologii i często niedorzecznych idei. Nie zupełnie odbiegających od zastanej rzeczywistości. Czyli nie żaden gadżet pana przekonuje, tylko program, tak tradycyjnie. Tak, jakaś idea, której byśmy się trzymali, a tą ideą najchętniej widziałbym państwo dla obywatela. Taki, jaki może... marzenia ściętej głowy. Polscony jestem po dziadku, który piłsudczykiem był zawziętym i wbijał mi to do głowy, że państwo ma być dla obywatela. A wie pan też, co powiedział Piłsudski, prawda? Że kraj piękny, ale wiadomo, kto jest kim. Tutaj może troszeczkę, trochę wiśnióweczki za dużo popił w tym momencie, ale można się zgodzić, no, patrząc na... Przepraszam wszystkich obywateli naszego kraju, ale patrząc na schołocenie naszego narodu, przerażeniem oczywiście, to rzeczywiście, no, można by coś takiego wywieźć. Panie Tomaszu, mam nadzieję, że znajdzie się kiedyś, bo dajmy sobie czas, żeby na pewno się udało. Taki kandydat, który i dotrzyma słowa, i będzie właśnie prospołeczny. Bardzo dziękuję za telefon. 22 minuty pozostały do 6. Coś mi świta w sieci. Jak już o kandydatach na prezydenta mowa, to Gazeta Wyborcza pisze o Grzegorzu Braunie, który wystartuje kolejny raz na fotel naszego prezydenta, głowy państwa. Migawki z marszu i wystąpienia Brauna stały się newsem wieczornych wiadomości Rosja 1. No, jeżeli kandydat jest popierany przez Rosję, to oczywiście nie jest wciąż udowodnione, ale czy o jakimś innym kandydacie widzieli państwo materiał na Rosji 1? No, mam nadzieję, że nie, bo mam nadzieję, że państwo propagandy nie oglądają. Dziennik Gazeta Prawna. Przeglądy techniczne pojazdów będą droższe. Mariusz Błaszczak stwierdził, że to drenowanie kieszeni polskich rodzin. W środę podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury wiceminister tego resortu Stanisław Bukowiec stwierdził, że resort pracuje nad systemową zmianą związaną ze stawkami opłat za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Resort chce corocznie waloryzować opłaty za przeglądy, a im dłużej będzie się zwlekać z obowiązkowym przeglądem, tym opłata ma być wyższa. Rzeczpospolita. Wracamy do kandydata na prezydenta. Rafał Trzaskowski obiecuje, że odbierze świadczenia Ukraińcom, którzy w Polsce nie pracują. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej stwierdził krótko: nic, co dane, nie będzie zabrane, chyba że jesteś Ukraińcem, niepracującym Ukraińcem. Oczywiście taka decyzja może wpędzić część rodzin w biedę i też niestety dzieci, które, no, Bogu ducha są winne. Także Rzeczpospolitej o tym, co zrobią Niemcy po wyborach oraz ataku nożownika z Magdeburga. Na granicy z Polską możliwe, że pojawią się stałe kontrole. Friedrich Merz, lider CDU i najprawdopodobniej kanclerz Niemiec po wyborach 23 lutego, żąda gruntownej zmiany polityki migracyjnej Niemiec oraz powrotu na stałe kontroli na granicach kraju z innymi państwami Unii Europejskiej. Także polityka europejska w Gazecie Polskiej codziennie. Holenderski dziennik Der Telegraaf ujawnił, że główny twórca Zielonego Ładu, Frans Timmermans, opłacał 185 organizacji ekologicznych, które miały promować jego politykę. Puls biznesu. Biedne państwa coraz wolniej gonią bogate. Rynki wschodzące i kraje rozwijające się, które przez dwie dekady XXI wieku napędzały światową gospodarkę, stoją przed poważnymi wyzwaniami. Rosnący protekcjonizm i fragmentacja mogą zatrzymać ich rozwój. Polska jest w bardziej komfortowej sytuacji, bo nisko wiszące owoce wzrostu już wybrała. I na koniec wracam do Gazety Wyborczej. Wiedzą Państwo, że mam słabość troszeczkę do Niemiec. Krzysiek Łoniewski, jak prowadzi audycję, to mnie nazywa wprost germanofilem. Ja bym siebie tak nie nazwał, ale propozycja kulturalna na weekend ode mnie. Rozpoczyna się tydzień filmu niemieckiego w kilku miastach Polski. Dużo ciekawych filmów będzie wyświetlanych w Warszawie. To jest między innymi Kino Muranów. Jeżeli chodzi o inne kina, już sprawdzam program, żeby nie zostawiać Państwa z niedopowiedzeniem. Jeżeli ktoś nie mieszka w tej gorącej Warszawie, we Wrocławiu, to jest Kino Nowe Horyzonty, Kraków, Kino Pod Baranami, Poznań, Kino Muza, w Gdańsku Kino Żak, w Opolu i Kino Helios, i Kino Meduza, w Katowicach Kino Światowid, w Łodzi Narodowe Centrum Kultury Filmowej, a w Rzeszowie Kino Zorza. Projekcje od tego weekendu, od dzisiaj, o 20, punkt zapalny w Warszawie do końca następnego weekendu. 18 minut pozostało do 6. Rozmawiamy dziś o tym, co Państwa przekonuje do zagłosowania na danego kandydata, jaka kiełbasa wyborcza. 22 i 7 3, to telefon do nas. Pan Krzysztof z Gdyni wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby pan jeszcze skręcił radio, to by było super. I słucham o tych kiełbasach wyborczych, bo dużo ich jest. Jest. No ja uważam, że kiełbasa wyborcza zostaje tylko kiełbasą wyborczą i każdy powinien troszeczkę przyjrzeć się bardziej programowi i temu, co chce dany kandydat osiągnąć. Niestety żyjemy w czasach, gdzie kiełbasa wyborcza wygrywa z zdrowym rozsądkiem i każdy gdzieś daje się przekupić. Czy po jednej, czy po drugiej stronie każdy obiecuje złote góry, a mamy potem problem w dotarciu do tego, czy oni udało im się tego dokonać, czy nie. I no niestety musimy się z tym jakoś zmierzyć i ja uważam, że powinniśmy zdroworozsądkowo podchodzić do wyborów i zdrowy no rozsądek by się wiązał też z tym, że tak naprawdę to program, a może w 90% musimy odrzucić, bo i tak nie będzie spełniony. No właśnie. Ja myślę, że kandydat powinien się skupić na takich rzeczach, które są dla niego osiągalne, bo jak wiemy, prezydent w naszym kraju nie rządzi, tylko rządzi rząd. Prezydent powinien obiecać nam jakieś, nie wiem, poprawa relacji. Powinien też mieć klasę i styl, jak tak. To kiedyś Aleksander Kwaśniewski. Panie Krzysztofie, tak, bardzo dziękuję za telefon. Tak, ale dodam tylko, że Kwaśniewski był jeden z najlepszych prezydentów moim zdaniem. Bardzo dziękuję. 15 minut pozostało do 6. I także pani Aldona z Bydgoszczy wybrała 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, żebym postawiła na przyszłego prezydenta, czy takiego kandydata, który by odesłał z Polski na wojnę, na Ukrainę i obywateli stąd. Ukraińców, mężczyzn, których u nas jest pełno, którzy się obijają, bo znam takich osobiście i po prostu uważam, że ich jest, mówię o mężczyznach w takim kwiecie wieku, że ich jest za dużo i Polska po prostu cały czas pomaga, ale jak mamy pomagać, czy inne kraje, skoro ich obywatele nie kwapią się, żeby walczyć i szlak mnie trafia, jak słyszę, że Polacy potrafią jechać na wojnę i ginąć tam. Jeżeli nasi Polacy potrafią ginąć, a ich obywatele grają w siatkówkę w sobotę 12 osób beztrosko w wieku 25-45 lat, to nie rozumiem tego, dlaczego Polska to toleruje. Najpierw ich obywateli, którzy powinni walczyć o swój kraj, powinniśmy tam wysłać, a potem im pomagać, a nie odwrotnie. Rozumiem kobiety, rozumiem dzieci, ale nie rozumiem cwaniaków, którzy się u nas ukrywają i udają patriotów. I nie mam kandydata konkretnego jeszcze, nie wytypowałam, ale chciałabym też takiego kandydata zobaczyć, który przede wszystkim będzie się rozliczał z tego, co obiecał i to będzie nagłośnione, a nie obiecywał i ja już mam dosyć tej kiełbasy wyborczej, na wybory się wybieram, ale cały czas jeszcze walczę ze sobą, na kogo postawić, bo każdy coś ma za uszami, a ja też nie jestem osobą, która specjalnie, subiektywnie to oceni i sprawiedliwie, bo nie wiem, to jest pod spodem tych kandydatów, którzy bardzo ładnie odgrywają swoją rolę jako kandydaci, ale przede wszystkim chciałabym postawić na jakąś kobietę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Redaktorze. Jeszcze czas na zastanowienie się jest, bo wybory przecież na początku maja. Pani Aldona wspomniała o wątku ukraińskim, to dyskusja przy ukraińskim śniadaniu rozpoczęła czwarty dzień Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Spotkali się podczas niego sekretarz generalny NATO, prezydenci Polski, Łotwy i Finlandii oraz premierzy Belgii oraz Chorwacji, którzy rozmawiali na temat wojny za naszą wschodnią granicą. Za polską delegacją pracowite dni w Davos, piękne to miasto. Nigdy nie byłem, ale to moje wielkie marzenie. Zarówno prezydent, jak i ministrowie poszczególnych resortów odbyli wiele spotkań, które miały zachęcić do inwestowania w naszym kraju i wzmocnić więzi bilateralne z innymi państwami. Z kolei o bezpieczeństwie rozmawiali liderzy światowej gospodarki na nieformalnym zgromadzeniu. Relacja wysłanniczki Polskiego Radia do Davos Agaty Król. Spotkanie liderów odbyło się pod hasłem jak zapobiec nowej rzeczywistości braku współdziałania i rozmawiano tam o przyszłości współpracy międzynarodowej w wymiarze globalnym i bezpieczeństwie. Polski prezydent uważa, że zacieśnienie relacji transatlantyckich to priorytet, podobnie jak reforma ONZ. W rozmowach brał udział sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres. Polski przywódca uczestniczył też w spotkaniach z biznesmenami i najważniejszymi politykami innych państw, podobnie jak ministrowie polskiego rządu, którzy są w Davos. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał m.in. z ministrem spraw zagranicznych Tunezji Mohamedem Ali Nafti o dwustronnych relacjach ekonomicznych i prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, a minister finansów Andrzej Domański spotkał się ze swoimi odpowiednikami z RPA, Indonezji i Tajlandii, a więc państwami, które mogą być ważnymi partnerami handlowymi dla naszego kraju. To są duże rynki, potencjalnie duże rynki eksportowe, na których nasze polskie firmy powinny robić biznes. No ja oczywiście spotykam się z firmami, które inwestują bądź mogą zainwestować więcej w polską gospodarkę. Widziałem się chociażby z Microsoftem, bardzo istotną firmą, także z punktu widzenia rozwoju nowoczesnych technologii w naszym kraju. Konkurencyjność europejskiej gospodarki jest jednym z głównych tematów gospodarczych poruszanych podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Tak uważa minister finansów. Według Andrzeja Domańskiego kluczowe są ceny energii i przeregulowanie europejskiej gospodarki. Wiemy, co dla nas jest absolutnie kluczowe. Obniżenie cen energii jako głównej przeszkody dla europejskiego przemysłu oraz chyba nie mniej istotne zdjęcie tego ciężaru regulacyjnego z europejskich firm. Minister zdradził, że podczas spotkań podejmowane są też tematy związane z relacjami gospodarczymi Europy i Stanów Zjednoczonych. Kilka dni po inauguracji nowego amerykańskiego prezydenta jest to temat, który wzbudza wiele emocji. Czwartek to też Dzień Śniadania Ukraińskiego, organizowanego co roku od 20 lat. Pierwsze odbyło się tuż po pomarańczowej rewolucji, która wybuchła w tym kraju po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2004 roku. Głównym celem spotkania było zbliżenie Ukrainy do światowych przywódców. Dziś rozmowy te mają jeszcze większą wagę w związku z napaścią Rosji na ten kraj. Sprawa Ukrainy jest jednym z najważniejszych tematów w Davos. Agata Król z Davos, wysłanniczka Polskiego Radia. Pani Maria wybrała 22,7. Trójki. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ja się zgadzam z tą panią, co to powiedziała. Z panią Aldoną. Ukraińcy się spierniczają i świadkówki grają, zamiast tam pomagać w swoim kraju. Bardzo dziękuję pani Mario za telefon w takim razie. Daria Zawiałow teraz na antenie Trójki. 9 minut pozostało do 6:00. Szarówka, trochę dzisiaj ta szarówka za oknem jednak będzie, bo słońce tylko w niektórych częściach zachodnich naszego kraju będzie się przebijać. 22,7 Trójek to telefon do nas. Rozmawiamy dziś o tym, jaka kiełbasa wyborcza państwa przekonuje. Sześć minut pozostało do 6:00. Daria Zawiałow na antenie Trójki i też teraz na antenie Trójki pan Jacek z Gliwic. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam również wszystkich słuchaczy Trójki. Otóż chciałem się podzielić refleksją, która wiąże się z tym dzisiejszym naszym tematem, a mianowicie taką, kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Babci. Babcia każdemu z nas kojarzy się z ciepłem, serdecznością, jakąś mądrością i ze zdziwieniem usłyszałem, że w wieczornym klubie Trójki ma wystąpić tak zwana babcia Kasia. No, tym, którzy może nie znają tej pani, przypomnę, że ta babcia Kasia tak zwana uczestniczyła w wielu manifestacjach i różnych wystąpieniach dawnej opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej. Zachowała się tam bardzo wulgarnie, wykrzykiwała wulgarne hasła, łącznie z tym, że naruszała nietykalność młodej policjantki, którą wyzywała od szmat i opluwała. No i włos tej pani z głowy za to nie spadł. To powiem tak, że Trójka zawsze mi się kojarzyła z jakąś kulturą słowa, jakąś mądrością i wyważeniem, dlatego byłem naprawdę bardzo zaskoczony i zniesmaczony, że... Choć z drugiej strony trzeba może docenić fakt, panie Jacku, kończąc naszą rozmowę, że różne osoby mają dostęp do mediów publicznych, bo media publiczne, czy nam się to podoba, czy nie, są dla wszystkich, a każdy z nas jest inny. I mam nadzieję, że to akurat powinniśmy cenić. Panie Jacku, bardzo dziękuję za telefon i za pana głos. Audycja Coś Mi Świta dobiega końca. Za 4 minuty będzie 6, tak więc przed państwem serwis Trójki oraz Robert Grzędowski i zapraszamy do Trójki. My tymczasem już się żegnamy. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Paweł Turski za to miał zaszczyt do państwa mówić. Bardzo dobrego dnia państwu życzymy. Pan Stanisław, to już tak na koniec, podpowiedział mi, że jakbym chciał wystartować na prezydenta, to abym starał się o głosy w Polskim Związku Wędkarskim. Pomyślę. Do usłyszenia w czwartek za tydzień. To promocja. W poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. W Trójce opowiadamy o życiu. Coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. To nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość. Pokazujemy różne punkty widzenia. To jest po prostu nieprawda. Choć oczywiście opinie są podzielone. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. I wiele